Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś druga część spotkania, czy też nagrań, w których uczestniczył Sean Smith. Przypominam, że Sean Smith to artysta, oczywiście tym z Państwa, którzy go nie znają, że to artysta, który pochodzi ze stanu Washington D.C. Mówi się, że scena Seattle, bo urodzony był w Spokane, natomiast no niestety w kwietniu, na początku kwietnia bieżącego roku zmarł. Artysta mniej znany, jeśli chodzi o scenę Seattle i zdecydowanie za mało doceniony, trochę pechowo, no a trochę też dlatego, że był artystą nie do końca charakterystycznym albo w ogóle nie charakterystycznym dla tego, co się wówczas w okolicach Seattle działo. Z grunge'em miał no naprawdę niewiele wspólnego. Dziś na początek płyta grupy Critters Buggin' Guest. Co prawda Sean Smith był tylko gościem na tej płycie, ale pomyślałem sobie, że warto przedstawić chociaż jedno nagranie takie charakterystyczne i otwierające cały album, dlatego że to też jest zespół mało doceniany, chociaż swego czasu doczekały się bardzo pochlebnych recenzji. Też zupełnie niekonwencjonalne podejście do muzyki i no, zupełnie nie w stylu Seattle, dlatego że to była mieszanka różnych stylów, funk, jazz, tribal, afrykańskie rytmy właśnie, no i rock chyba w najmniejszym stopniu tak naprawdę. Grupa Critters Buggin' to kilku muzyków, którzy wcześniej grali z Eddie Brickle jako The New Bohemians. Najbardziej chyba znany z nich to Matt Chamberlain, perkusista, który był związany z różnymi zespołami w trakcie swojej kariery i nagrywał z różnymi artystami, takimi jak na przykład David Bowie, Chris Cornell, Tori Amos przez wiele, wiele lat, Off Montreal, a też zespół, w którym udzielał się Sean Smith, czyli Pigeonhead. Jesteśmy na pierwszej płycie grupy Critters Buggin', która ukazała się na przełomie roku 94 i 95, zatytułowana Guest. Za nami utwór, który otwiera całość Shack, a teraz kolejny zatytułowany Naked Truth, w którym gościnnie pojawia się właśnie nasz bohater, czyli Sean Smith. Thank you. Y a lo mejor esos son los que necesita, pero esos son los que necesita. Y a lo mejor esos son los que The Day Brings, utwór z płyty Interiors, czyli z drugiego albumu grupy Brad, nagranego 4 lata po debiucie tej formacji. Skład bez zmian, czyli oczywiście Sean Smith, a oprócz niego Stone Gossard, Regan Hagar i Jeremy Toback. Płyta ukazała się w roku 1997 i niestety, podobnie zresztą jak albumy zespołu Satchel, mimo pozytywnych recenzji, no, nie zawojowała rynku, najogólniej rzecz ujmując. Szkoda, bo to naprawdę ciekawy album. Some Never Come Home. When a brother's going down, something every girl should know. Don't count on some to make it home, 'cause that reminds me of a time when all the lights were shining and the light was always more. It's all gone now. I Don't Know, a wcześniej Some Never Come Home. Dwa utwory z płyty Interiors grupy Brat z roku 1997. Wszystkie utwory z tej płyty są skomponowane przez członków zespołu. Dodam jeszcze, że Sean Smith, oprócz tego, że śpiewał, grał na tej płycie również na fortepianie i organach. W roku 1999 wreszcie doczekaliśmy się solowej płyty Seana Smitha, album zatytułowany dosyć adekwatnie, bo Let It All Begin. I'll be gone. Naprawdę trudno się pogodzić, że artysta o takim głosie i komponujący takie piosenki, takie cudeńka, nie zrobił kariery. Owszem, był popularny i jest doceniany i wiem, że również wśród państwa, ale no od kariery to dosyć daleko. No niestety. Land of Gold to tytuł, który za nami. Kolejny fragment płyty Let It All Begin nosi. Kolejny tytuł to Pearl. Bring sounds as though he's weeping for his long lost lover. He's alone and sad. He betrays the blue. John Smith w duecie z Gregiem Doolim, a nagranie pochodzi z debiutanckiej płyty formacji The Twilight Singers, czyli pomysłu, krótko mówiąc, Grega Dooley, rok 2000. Z tego samego albumu posłuchamy teraz kompozycji tytułowej, kończącej całość. Oczywiście Sean Smith również w głównej roli wokalnie. Sean Smith na tej płycie pojawił się w kilku fragmentach, a wybrałem dla Państwa dwa. Wysłuchaliśmy tytułowego utworu z płyty Twilight is Played by the Twilight Singers. Płyta z roku 2000, pomysł Grega Dulego, który zaprosił wielu różnych artystów do realizacji pomysłu, między innymi Shona Smitha, którego słuchaliśmy jako drugiego wokalisty właśnie przed chwilą. W roku 2003 pojawiła się trzecia płyta długogrająca Shona Smitha, trzecia solowa, z tym, że druga studyjna. W międzyczasie między pierwszą a drugą studyjną był to taki akustyczny album koncertowy. No ale my jesteśmy przy płycie z roku 2003 zatytułowanej Shield of Thorns. Album uznawany za najlepszy w całym dorobku nagrań solowych Shona. Posłuchajmy utworu If Roses Take My Place. If I had a photograph taken of my heart, let know the sun set tonight, when the one you love is nowhere to be found, everything else with no thinking of. 'Cause I'm standing here on the outside, looking in and trying to find the door. And maybe if roses took my place, you might have answered the sound of my heart knocking at your door. It seems like 3 weeks from now, when there's wars to be fought, and crazy as the world seems, not as bad as your heart. All wrapped up in indecision, all wrapped in the play. But I say, it's time to play another part. Looking in and trying to find the door. And maybe if roses take my place, you might answer the sound of my heart knocking on your door. 'Cause your God knows it, it's like a golden playing on your face. But I'm waiting for someone to open to my heart and get this last song. Feel crazy. I'm feeling down, I just sing that song for beauty, love in the face of injustice. With a word we come together, racing for the stormy weather. 'Cause you never know when there's a coming, the peace of the new beginning. Yeah, you never know when there's a coming. And I don't care for the cold, I like the sun. Of injustice, with a word we come together, racing for the stormy weather. 'Cause you never know when there's a coming, the peace of the new beginning. Yeah, you never know when there's a coming. Powoli dobiega druga audycja poświęcona Seanowi Smithowi, jednemu z najbardziej niedocenionych twórców sceny Seattle, a może wręcz najbardziej niedocenionemu. Przypominam, że Sean Smith zmarł 5 kwietnia tego roku. Przed chwilą Sing That Song for Beauty, a na zakończenie utwór, kolejny utwór z albumu